Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Otte timers aktiemarked ligger foran os, inden weekenden presser på for alvor på. Oh my god, det er allerede weekend for mig, kan jeg høre. Den første time kan du altså spendere sammen med os her i Millionærklubben. Jeg har mandet op med to stærke kompetencer her i studiet. Philip Gunst og Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lau, der er fast medlem af klubben, og Philip Gunst, der har været fast medlem af klubben. Det er for et par år siden, at du var en del af vores porteføljeforvalter, Philip Gunst, der havde du din egen portefølje. Vi kaldte det en junior-portefølje. Ja. Sådan, nej, det var tider. Han er blevet afløst af helt bort. Ja, det er rigtigt. Nu er det junior-bort, der er på banen. Philip, du får simpelthen fornøjelsen af at huske, hvordan det var at være porteføljeforvalter og sætte os ind i markedet her fra morgenstunden af. Ja, tak. Det er jo lige før, jeg har gået hungret efter det i flere år. Jamen, aktiemarkederne er i danske favør lidt nede. Vi starter 0,3% nede på den danske C25-børs. Til gengæld vores svenske og norske naboer i lidt bedre humør og stiger omkring 0,5 i Sverige og 0,8 op i Oslo. Så det er starten. Så scenen sat. Philip Gunst, som altså nu er konsulent hos Implement. Der render du altså og hjælper de danske virksomheder med at blive bedre til det, de skal være bedre til. Men på dit Twitter-handle, Philip, der lader jeg altså mærke til, at du skriver, at du er Future Hedge Fund Manager. Hvad er det, den store drøm? Jeg ved ikke, om det er en stor drøm. Jeg tror altid, det har været sådan drømmen nok i virkeligheden, og på en eller anden dag skulle forvalte nogle penge, og forhåbentlig bliver rigtig dygtig til det, efter jeg har stået og sparet med lav og været virksomhedsdoktor i en årrække. Så det er drømmen på et eller andet tidspunkt, at skulle være hedgefund manager eller hvad der ligner. Dejligt, at du i hvert fald vil besøge os stadigvæk fra tid til anden. Det er altid en fornøjelse at have besøg af dig, Philip. Lau Svendsen. Ja, du kan komme ned til Tvede. Han har lidt brug i øjeblikket for at få lidt hjælp. Nå, men helt ærligt, der er mange steder, man har brug for hjælp. Det er meget godt sted, du. Det er fredag. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan selvfølgelig sende dem ind til mig allerede nu. SMS'en er åben, og nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan spide den videre til Philip og Lau, som er jeg sikker på, kan svare på næsten alt. De plejer at have meninger om ret meget, i hvert fald de to her. Så skriv til os på 42 42 03 21. Lau Svendsen, du lovede os i går, at du vil gå hjem og kigge lidt mere på det der BO-regnskab. Du skulle lige læse det nærmere igennem. Du har købt aktien, inden regnskabet kom, og så var du sådan lidt forundret over, at aktien rent faktisk faldt på det regnskab. Jeg synes ikke, det var så dårligt, og så måtte jeg sådan læse det lidt efter, selvom jeg ikke forstår det, eller hvad for noget. Altså, jeg mener faktisk, fordi jeg sidder og tænker på, så ved du godt, når jeg er en trouble en dobbelt, så vil jeg jo købe nogle med mine egne penge også, og det har jeg sådan set nok tænkt mig at gøre i dag, men jeg gjorde det ikke i går, det ser ud til, at deres genopretningsforløb, planer og nye direktør, alt det der, kører sådan set, selvom der er dårligere yderforhold, som det skal, men at de taler jo om, at det var måske der ligesom, at jeg synes, det man skal lade mærke til, at de siger, at de har på, det er jo tredje kvartals regnskab, i løbet af tre kvartaler har de brugt 100, eller belastet 150 millioner mere fra komponentmangel og problemer, øvl og bøvl og alverdens ting, og de siger, at for deres vedkommende er det faktisk nu under aftrapninger, der bliver mindre og mindre, og det er jo også, så vidt jeg ved, uden at genere BAO's produkter, er det jo også lidt mere sådan standard ting, de bruger, fordi det er jo ikke ting, der specifikt bliver lavet til dem. Så derfor vil jeg sige på det, men jeg synes faktisk, at det ser ud til, at den del af det, og det viser jo lidt om, hvordan du siger, altså de siger, der skal komme et, ja, nu ser vi, hvis man har en virksomhed, der sådan er lidt på spanden, så kigger man på cashflow. Og det er ligesom politiet, ikke? Follow the money, du. Og så bagefter kan du se, om de har meget overskud, og om der er nogle regnskabsprincipper, alt det der. Follow the money. Og det sidder de og siger, at de får 100 millioner af kassen i år, ikke? Men hvis de har en belastning på 3 kvartal på 150, og så måske i sidste kvartal bliver ikke 50 minus, men det bliver måske 20. Så er det bare, altså, uden det, så vil de jo have slæbt 270 millioner hjem i kassen, ikke? Og det er sådan set ret pænt, for en virksomhed, der koster 3 milliarder på børsen eller sådan noget. Så, Og det er jo basalt set lidt en takeover virksomhed. Men nu er der jo ikke så mange, der vil købe noget op lige på sekundet, vel? Men altså, jeg sagde jo dengang, de var hernede i hullet, at det her, det er GN eller hvad hedder han, Demand skulle jo købe den, ikke? Og nu også senere har GN så købt noget, de kalder for SteelSeries, der laver nogle ørebøffer til spillet, eller for noget. Yes, men, så det men, blev ikke til noget. Nej, det har de jo brugt 8 milliarder på. Mm. Jeg har aldrig hørt noget, det må de jo selv om, men selvfølgelig det med Rusland og stål og så videre, det kan være, der er en fremtid for det, men nej, men nu skal jeg bjerde dig mark. Nej, men jeg mener bare, at på en eller anden måde er det jo lidt derhen af, at de er. Og så, hvad hedder det? Jeg tror faktisk, at... Så du holder fast i BO lidt jeg nu? Jeg tror faktisk, den er rigtig. Ja. Jeg var faktisk lige ved at smide den, fordi jeg sagde, åh nej, nu har vi klokket i den igen, ikke? Men nej, jeg tror, okay, hvorfor siger, hvem er vi, Lars Svendsen? Jamen, det var min kone, da jeg sagde, jeg har købt BO, så siger hun, vil du have frokost i dag? Siger hun så, du er jo idiot. Ja, bare fordi det går lidt godt, så laver du noget tosset. Men jeg tror faktisk... Jeg er vild med din kone, Lars Svendsen. Jamen, det er jo det, hun er min værste kritiker. Philip Gunst, BAO, du er jo en ung mand. Ja. Det er jo sådan en debat, vi har haft ongoing sådan de seneste par år, om de unge mennesker ligesom var blevet trætte af BAO, om det ligesom var for folk, der var oppe i årene. Hvordan ser du på deres produkter? Lad os starte der. Ja, man kan sige, jeg har faktisk et BAO-fjernsyn stående derhjemme. Til gengæld har jeg på høretelefonsiden, har jeg egentlig fravalgt dem og er større fan af både Bose, Sony, Jabra's, altså GN's, høretelefonmærke, og så også nogle af tyskerne. Men det, jeg i virkeligheden synes, der er ret fedt ved, og det de jo lidt taler ind i, er jo, at det er et high-end-produkt. Det er ret dyrt, kan du sige, et premium-produkt, specielt på høretelefonsiden, men også på i den grad på både højtalere og fjernsynssiden. Men jeg synes, spørgsmålet er, om de lydmæssigt i virkeligheden kan konkurrere med sådan nogle som Bose, og Jabra i virkeligheden også, eller om det mere er en designklassiker. Det jeg tror mere det sidste, men man kan sige, de formår jo at vækste toplinjen, klarer det egentlig ret fint på toplinjen, men er jo i høj grad udfordret af deres omkostninger. Lige nu tjener de jo bare ikke ret mange penge, og så er det jo svært at drive en forretning. Så spørger du, har sådan en som dig, der tilhører de yngre generationer, alt det her. Altså alt det der med de der ørebøffer, de går så meget op i til spil. Jeg forstår godt, at der er mange, der sidder og spiller af det der. Mm. Men det må da være kvalitetsmæssigt, nu taler jeg bare ud for, hvad jeg tror, må det da være højere krav til ørebøffer, man bruger til musik, end til det der? Nå, men hvorfor er det så stort? Er det bare fordi, der er mange tosser, der sidder og bruger tid med at klo i en computer og spiller, eller hvad? Du kan sige, det er jo generationen under mig, ikke, som jo er meget spilinteresseret, og der er, kan du sige, når man sidder og gamer, som det jo hedder, så er udstyr er jo en kæmpe ting, og der, jeg tror i hvert fald, at den yngre generation bruger rigtig, rigtig mange penge på, at både tastaturet og skærmen og stolen og hørebøfferne, det spiller. Man kan sige, jeg ved faktisk ikke, at Bang & Olufsen er ikke særlig meget, jeg er slet ikke i spil, vel? Men det er jo mere end, det er til dem, som er måske lidt fashionista, og som godt kunne tænke sig at se godt ud, og der er Bang & Olufsen jo et super lækkert produkt, men igen, hvis man går med høretelefoner for at have den bedste lyd, så tror jeg ikke, at det nødvendigvis er Bang & Olufsen høretelefoner, man ender med at købe. Okay. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål. Vi kaster os straks over dem. Nummeret det er 42 42 03 21. Hvis du vil være med, så er du altså velkommen til at skrive ind til os. Så deltager du selvfølgelig også i konkurrencen om en kop, en millionærklub-kop. Jeg trækker en vinder. Jeg tror, vi skal lade Philip trække en vinder i dag. Så ja, det kan du lige stå og tænke på undervejs i løbet af udsendelsen. Hvordan trækker jeg vinderne? Ja, men det, du tænker på, hvad for et spørgsmål, du synes, der var mest genialt. Okay. Sådan. Vi gør det hele til sidst med en kop i hvert fald, men du kan altså blande dig i debatten her på 42 42 03 21. Ja, vi starter med et spørgsmål til dig, Philip, fordi Erik han sidder og kigger lidt på Cabral Gold. Den følger ikke guldprisen, siger han. Skal man tage tabet, eller skal man beholde den? Ja, det er altså en aktie, som du tidligere har bragt på banen her i Millionærklubben. Kan du lige sætte et par ord på, hvad det er, vi har med at gøre? Ja, du kan sige, det er jo en del af det narrativ, som jeg egentlig købte ind i for snart 3-4 år siden, da jeg begyndte at købe op i guld, og ikke kun fysisk guld, men man kan sige, blive eksponeret over for guldprisen ved at købe miners, altså dem, der enten udvinder eller udforsker efter guld. Cabral er en af mine, hvis ikke den største position i min primære portefølje, og er en brasiliansk udvinder, har det største uudforskede distrikt i Brasilien. Og det betyder djungle. Joel. Og ligger faktisk, jeg har hvad kan du sige, property, hvad fanden hedder det på dansk? Området er allerede i produktion. Så man kan sige, det ligger i et område, hvor der historisk har været rigtig, rigtig meget guld. Cabral har jeg egentlig været med i snart 2-2,5 år, og som udgangspunkt havde den et rigtig, rigtig flot vækstridt det første år, jeg var med i den, og de kom godt i gang med deres boringsprogram, som efterhånden har kørt i over et år. Og de har også virkelig, virkelig været dygtige til at finde meget af det her guld, der ligger. Det, der har været lidt udfordring er, og det er jo meget casen, når man investerer ind i de her små selskaber, det er jo, at man skal sørge for, at der er nok penge på kistebunden til, at man rent faktisk kan lave de her boreprogrammer. Og det er jo dyrt. Og der har direktøren ikke været dygtig nok til at time, hvornår han skulle ud og hente penge. Så han lavede en kapitalrejsning i markedet til 0,55 eller 54, tror jeg det var, i august måned sidste år. Ja, hvad taler du om? Dollar? Vi snakker kanadiske. Den er børsnoteret i Canada, men som sagt ude af Brasilien. Og det var, man kan sige, han gjorde det på vej ned i stedet for på vej op, hvilket jo sjældent skaber et særligt godt momentum. Så det har aktien jo lidt en smule under siden, og så rigtig nok, som Erik siger, så følger den ikke guldprisen slavisk, men det skal man ikke være så bekymret for. Det er ikke altid de her lidt mindre udvindere og udforskere, de gør det. Så hvad ville du gøre, hvis du var Erik og sad med aktien? Jeg vil ikke sælge på nuværende tidspunkt. Jeg køber jo stadig ind i historien om, at jeg tror, at guldprisen kommer til at være stærk. Jeg er jo ikke så optimist på markedet og mener, at inflationen den er her i en længere tidsperiode end så mange andre, både cheføkonomer og andre kloge mennesker, som står og kigger på finansmarkedet dagligt. Så derfor så er jeg stadig bullish på guld, og tror stadig, at vi skal over både, nu har vi været over $2,000, som lidt var mit sådan trademark, eller i hvert fald en stor milepæl, som jeg kiggede efter. Men jeg tror også godt, at vi kan komme op og kigge på både $2,200, $2,300, måske også $2,500 per ounce guld. Og hvis vi skal derop, så er der ingen tvivl om, at så kommer vi til at se en gentagelse af det, der skete tilbage i 2008-2010 i de her miners, hvor at ja, det var ligegyldigt, hvad du havde, bare der stod guld, sølv bag dem, så steg de et sted mellem 300.000%. Så hold fast til Erik, det vil du være med. Må jeg lige spørge for publikums skyld, og jeg kender den her, og jeg kan godt huske, du har nævnt den før, men altså, ved man nogen, at de har noget guld, og er det sandsynligt, det kommer op og så videre, eller? Ja, jamen helt sikkert. De har 1,5 millioner bevist guldreserve. Tønder? Ounces? Ounces, yes. 1,5 millioner. Hvilket er, og det er i økonomiske grades, altså du kan sige, det vil være profitabelt at vinde dem ud. Det, man har fundet ud af i løbet af det boreprogram, der kørt det sidste år, er, at der er ret mange steder, hvor at guldet ligger i sådan en nærmest en mudderoverflade, hvor de første 30 meter, der kan du nærmest bare gå ud med en skovl, og så kan du løfte op. Ja. Og det betyder jo, at udvindingsomkostningerne, de er væsentligt lavere, end hvis du skal have de her store maskiner til at filtrere i de her store stykker klipper og sten, hvad der ellers ligger. Så man kan sige, at de har udvundet deres ressourcer. Man har en forventning om, at man på nuværende tidspunkt har omkring 3 millioner, sammenlignet med de 1,5 millioner ounces, man havde, da man havde den sidste ressourceopdatering. Og man forventer at skulle lave en ressourceopdatering i slutningen af 2022. Hvor meget man så når at udvinde, eller hvad kan du sige, udforske yderligere i årets sidste 9 måneder, er det, der kommer til at afgøre, om den kommer til at lande på 2 millioner, 3 millioner, 5 millioner eller 10 millioner ounces guld. Man kan sige, det er i høj grad det, som jeg tror, markedet lige nu stiler efter, det er, hvor stor kommer den ressourceopdatering til at gøre værdimæssigt, fordi så kan du begynde rent faktisk at regne på, hvis du siger, typisk så snakker man om $30 på en market cap på dine ounces, og så er det, man skal lægge lidt til, ikke? Men fra guld og til et andet nøgleord, du lige nævnte for et øjeblik siden, Philip, nemlig recession, der har faktisk kommet et spørgsmål ind. Det er godt nok for en lytter, der er anonym, og det må man gerne være, men så kan man altså ikke deltage i konkurrencen om koppen. Så hvis I vil være med i den konkurrence, så husk lige at skrive jeres navn på, og gerne hvorfra I skriver. Det er sådan set meget hyggeligt også at følge lidt med i det. Nå, men der er en lytter, der skriver sådan her: jeg har 100.000, som jeg gerne vil investere, men i en tid med recessionssnak og volatile markeder, så vil jeg høre, hvilke sektorer, lande eller aktier som Lav eller Philip vil sætte pengene i. Måske har I nogle konkrete navne. Skal vi ikke starte med Lav, så kan Philip, som er special guest, stå og tænke lidt imens. Ja. Jamen, jeg vil også sige, hvis jeg også stod med 100 kilo, det gør jeg sådan set, men det skal vi ikke stå og snakke om her. Altså, jeg var også selv over 100 kilo, men hvad hedder det, at så vil jeg vente. Altså aktiemarkedet er betydeligt stærkere, eller resistent, eller robust, eller ligeglad, end det burde være. Så derfor så vent lidt, og se om ikke du kan få mere for pengene, hvis du venter i måske en måned eller sådan noget lignende. Snuden. Men det er jo også en risiko, man påtager sig lav, hvis man stiller sig på sidelinjen. Jo, det er rigtigt. Men altså mindre, at man finder ud af, at Putin er død, og at der er kommet, det er Amnesty International, der har overtaget magten i Kreml, så tror jeg, at man skal regne med, at det her kommer til at være lidt ondt, mere ondt, før det bliver godt. Så altså risikoen for, at det bliver jubel, den er ikke så stor. Den tror jeg godt, du kan. Er du ikke kommer til at tjene penge på, alt bliver godt i løbet af 3-4 dage. Så en måned vil du i hvert fald vente? Ja, det mener jeg, man skal. Men der er jo altså et sted, hvor der sker noget, hvor man skal nu. Nu har jeg jo sagt det 10 gange før, men Tank er på vej nu. De er simpelthen ved at vågne så meget op, så du ikke drømmer om det, fordi vi jo også i går fik en fusion mellem Frontline og Euronav, som jo godt nok bare er en fusion, ligesom hvis man populært sagt satte Sydbank sammen med Spar Nord, ikke? Og hvad så bytter vi nogle aktier, og den ene får lidt mere, den anden får lidt mindre, og så er der jo ikke noget stort show i det. Men altså, det er ikke en, der køber og betaler penge på bordet, og alt det der, som vi ligesom, vi elsker jo sådan nogle af, nogen kommer og køber Comspace fra mig til kurs 20, ikke? Eller 30, eller sådan. Det vil jeg jo elske, ikke? Mm. Altså ham her Musk skulle komme og købe den, ikke? Men hvad hedder det, at det er jo noget, det er jo noget med hår på, som man siger, ikke? Men altså, det her, det er jo bare, at man går sammen, men på længere sigt betyder det jo, at du laver verdens største tankaktie, som er en halv gang større end den næste, ligger på 18 millioner ton, så har man vil have 32 millioner ton stødvægt, og kunne slæve rundt på, ikke? Og markedet er på vej op, og der er allerede, alle de andre fik jo et ordentligt løft. Altså, vi havde for eksempel den der, jeg snakker om sidste par gange herinde, den der hedder Nat, som er en af de dårligere tankaktier, man kan få fingrene i, men det er sådan en, man køber, og har lidt, du har så farewell, ikke? Den kan du sagtens sælge, uden at sige, at dem kan jeg ikke undvære. Nat, som hedder? Den hedder Nordic American Tankers, yes. Noteret i USA. Den koster 2,61. Den var op med 4% i går. Vi havde TK Tankers, som jo hedder koden af TNK. Han røg op med 8,7 i går. Og hvad hedder det? Der var ikke så meget tosset og meget gang. Vi har en anden, der hedder Double Hull Tankers. Han, som er meget udmærket rig, han steg kun 3%. Men der Torm er jo også kravlet op af, og hvornår Norden også vil være med, det ved jeg ikke. Men der er altså, fordi balladen bliver jo med alt det her med, når engang, nu er de jo nået til den femte stramning i EU, ikke? Mod russerne. Ja, de er jo sådan lige taget kul ud, ikke? Altså kul kan du finde alle vejen, ikke? Og olie, jamen ved der olie? Jamen politikerne, de forstår i virkeligheden. De forstår simpelthen ikke i virkeligheden, hvad det er, hvordan man opererer. Og de forstår heller ikke, hvordan strukturen i samfundet. De synes, det er meget stort. Det der, nu har de taget kul ud, ikke? Altså kul, det er lort. Det kan du finde alle vejene i verden. Du kan hente i Australien og alt muligt. Og firmaerne, det med, nu med olie, ikke? Og olieprodukter. EU køber meget, og vi også vores kul kommer fra Rusland. Men det er på grund af, firmaerne selvfølgelig sejler det derhen, hvor der er kortest afstand. Men det er jo rent privatkapitalistisk optimering. Men olieselskaberne er jo allerede begyndt at lade være med at købe olie nu i Rusland, fordi de sidder og siger, hvis vi tager en last op for, hvad hedder det, den finske grænse fra Primorsk, det der, så risikerer vi ikke får den ombord, vi risikerer, at vi ikke må losse den, risikerer, at russerne konfiskerer den, eller at EU konfiskerer den. Så de markedskræfterne regulerer sig selv? Jamen, det er jo det, der sker. Mm. Det er allerede sket nu. Det er derfor, man vil sidde og sige, jamen, hvad sker der så, hvis vi tager russerne ud? Så sidder de og siger, så bliver der mange på olieverdenen. Nej, det men gør der ikke. Vi tilbage bare til rundt. Spørgsmålet. Altså, tank vil du pege på. Er der andre ting, der som er interessante? Noget. Og der, mine gastanker rykker jo også. Men du må hjælpe, hvor hvad kan man sige, hissig spekulativ han er. Men der skal man ligesom turde våge noget, ikke? Ja. Og en anden aktie, som jeg øvede for nu at genere folk, der sidder hjemme og er småhelige og selvkloge, selvfede, er jeg har faktisk også tænkt mig nu at købe nogle Rockwool. Sådan er de. Sådan. Og Lars Svendsen peger på Rockwool og på Tank. Philip Gunst, hvad vil du pege på, hvis man sidder med 100.000, og man gerne sådan vil investere, og man har den her recessionssnak liggende lidt i baghovedet? Dels tror jeg vil være lidt passiv. Jeg tror ikke i første omgang, jeg vil investere alle 100.000. Jeg tror, vi kommer til at se nogle skulp. Vi har efterhånden vendt os til, eller skulle vende os til de sidste 2 år, at de både stigninger, der kommer, men også fald er dybere og stejlere, end vi har været vant til historisk. Og det gør jo, at hvis man kan formå at time markedet rigtigt, alt efter om man er lidt mere kortsigtet eller langsigtet, så tror jeg egentlig, der er gode muligheder for at kunne tjene nogle penge på både de her dage, hvor alt er blodrødt, og man har lidt penge på sidelinjen til at kunne købe. Men nu må I altså simpelthen, vi står så tit og siger, at man kan ikke time markedet, og hvis man vil være med i det der game, som det er at investere, så må man simpelthen gå ind og købe nogle aktier. Ja. Jamen, og hvis det er præmissen, så vil jeg ikke købe nu. I hvert fald, som sagt, hvis man er langsigtet investor, så vil jeg i hvert fald ikke investere alle 100.000 på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at vi kommer til at se nogle fald i markedet. Og hvis man skal, gøre lidt profit på det, eller gøre profit på det, så tror jeg, at man skal investere i nogle råvarer, som er lidt en hedge, en sikkerhed mod de generelle markedskræfter. Okay. Jamen, der er jo også et argument også, det er, hvis du sidder og siger, at manden han har ikke haft penge i aktiemarkedet, der står lige pludselig med 100.000, hvor de end er kommet fra, nu køber jeg ikke, og så vil jeg sige, jamen... Så er man ligesom lidt afhængig af, om det så er et godt tidspunkt at gøre det på. Og der vil jeg også altså sige, indekset, prøv nu at regne efter noget simpelt. Ikke? Det danske indeks ligger i 1800 lige ud, C25-indekset. Hvis og når det passerer 1700, skal du begynde at købe. Det er sådan til der, og hvis det så styrter ned som ravgås, så kan du jo godt vente lidt. Men altså, det er der, altså, der er ingen grund til ligesom, at skynde sig ind i det nu, men jeg prøver bare at sige, at der er altså nogle steder, hvor der er nogle ting, man kan gøre, og der er dem positive, dem, der får gavn af det her. Rockwell er kun, fordi aktien er faldet, men tank er jo, fordi der skal sejle som tosset. Altså, det er nødvendigt at sejle, ikke at leve. Sådan bliver det, og det bliver også tank. Du drømmer ikke om, hvad der ligger foran. Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve. Ja, det er et citat, som Claudius sagde, da Rom var ved at dø af sult. Okay, og så er vi derude. Ja. okay, og det skulle det være. Men med det man gjorde dengang, det var lidt sjovt. Det var, at man skulle have korn til Rom, og meget af det kom ned fra Nordafrika. Så lavede man simpelthen sådan en spurtpræmie. Den, der kommer først med kornet, han får mest på varen. Det var jo meget naturligt. De skulle have kornet op. Og så satte alle opportunisterne, de satte jo sejl og dampede afsted, og det var så tre ud af fem, der gik ned. Men det var lige meget. De to kom frem, og de lavede kassen. Og sådan er det også med det, der skal sejles, så du ikke drømmer om det. Der skal sejles, om vi så skal leve, det er så åbenbart ikke så nødvendigt. Nej. Lav Svendsen, vi lader den ligge der og hopper videre til nogle af de andre spørgsmål, der kommer ind. Og rigtig mange af de spørgsmål, der kommer i dag, de handler lige præcis om Novo og medicinalbranchen. Blandt andet Charlotte Friis skriver til os, hvad skete det der med Novo? Aktien er steget 30 point i går. Er det for sent at investere? Lav, har du et bud på, hvor Novo ja, skal henad? Ja, nu regner jeg jo med, at Novo skal være 50-100 år til, så jeg tror ikke, det er for sent at investere. Men den er noget, den er jo nærmest op på all time high igen. Og jeg må indrømme, den i går har jeg ikke helt styr over, hvorfor den ligger så godt. Der var også faktisk en i går igen, der også spurgte om det. Og Novo er jo meget ejet i Danmark, så der er jo mange, der har aktier. Også nogle er jo medarbejdere derude. De har 46.000 at tage af, så... hvor en tredjedel er Danmark, ikke? Så der er jo mange der, som også har det. Nu aktier af den grund, men... Det var generelt defensive aktier, der steg meget i går. Det var meget medicinale aktier, der lå. Det var lidt kraftigt alligevel. Mm. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, at Novo er jo, altså det er en P30 aktie eller sådan noget, altså 30 års overskud betaler for den, og de tjener så mange penge, man drømmer om. Så jeg vil sige, at jeg er jo ikke sådan sted, at jeg vil skynde mig ind, men altså, det er jo en langsigtet vinder. Altså, hvis du har sådan noget, siger, jeg skider ikke se på aktier næste 5 år, så vil du godt købe den, men... Men nej, ellers vil jeg vil vente. Du vil også vente fisken. På den. Aldrig, ja, det der var to kursmål, der blev løftet i går. Abeke Sundal kom ud og hævede fra 7,75 til 8,25, og Carnegie hævede fra 8,38 til 906, begge med anbefaling køb. Så det var en af grundene til, at Novo lå. Charlotte har i hvert fald ret i, at det var lidt af et ryg, den tog i går, sådan på ikke nogen sådan voldsomt store nyheder. Nå, det her det er Millionærklubben, og vi svarer på spørgsmål i denne time. Du kan skrive ind til os, hvis du vil være med, så er nummer 42 42 03 21. Lav Svendsen og Philip Gunst er klar til at tage imod. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Og Peter, han sidder og lytter til jer derude, og han undrer sig over, hvorfor det er, I ikke bare går ind og shorter markedet, hvis I er så sikre på, at det skal ned herfra, eventuelt med en gearing, så I kan få en ordentlig gevinst. Ja, I to, nu griner I. Men har han ingen pointe? Hvorfor gør I ikke det? Jo, det er jo egentlig en god pointe. Man kan sige, jeg tror, der er dels et spørgsmål om risikovillighed i forhold til, når man begynder at arbejde med gearing, så skal man i hvert fald være opmærksom på, at det kommer jo med en pris, og hvis man ikke lige får timet det rigtigt, eller man slår sig, så risikerer man, at... Der er bip for Lars Vindsen. Bare snak med. Der risikerer at... så risikerer man i hvert fald at tabe penge på det i en sådan omfang, at det kan være svært rigtigt at håndtere. Så er der også det, når man begynder at investere ind i nogle ting, som er gearet, så skal man jo også betale nogle renter på det, og det kan også være lidt uoverskueligt. Samtidig er likviditeten i nogle af de her papirer, man investerer i, er heller ikke altid den bedste, så det betyder også, at selvom at indeks kan stige eller falde med en vis procentsats, så er det ikke altid, at de her, de følger med altid. Bruger du nogle gange nogle af de her muligheder i finansmarkederne, altså, som man kan satse på og bette på, hvis at, man sådan har en fast tro på, at markederne skal nedad? Nej, jeg har faktisk aldrig rigtig shortet som sådan. Jo, jeg har haft nogle enkelte, som jeg har været inde og pille lidt ved, men det har været på et virksomhedsniveau. Altså for eksempel, hvis der har været nogle af de her børsnoteringer, der er stukket helt af, så har jeg været inde og shorte lidt. Men hvad med optionsmarkedet? Er det noget, du gør det i? Nej, du kunne godt ikke. Vælge nogle put-optioner, hvis det var, at du troede på, at markedet skulle ned. Nej, hverken optionsmarkedet, heller ikke valutamarkedet har jeg heller aldrig rigtig pillet ved. Det er nogle af de der ting, som jeg Så hvad gør du egentlig, hvis du har sådan fast tro på, at markedet skal ned? Altså stiller du dig ud på sidelinjen, tager dine penge hjem, og så har den liggende lidt kontant, eller hvad gør du? Delvis det, og så som sagt kan du sige, så er der jo nogle af de her mekanismer i form af råvarerne, som man kan udnytte. Som i hvert fald historisk har fungeret som lidt en kontra mod de generelle markeder, og specielt i de her tider, hvor vi har usikkerheder som nu med krig, og vi samtidig har noget relativt voldsom inflation, så har historisk har sådan noget som guld og sølv jo været gode steder at ligge. Mm. Peter, han spørger også, hvad I tror, Nasdaq skal herfra, om det skal op eller ned, altså teknologiaktierne i USA. Philip, har du et bud på det? Det, der jo er både med SP500 og Nasdaq, SP500, som selvom det hedder 500, egentlig har 506 aktier i det. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er tilfældet, men både det og Nasdaq er jo drevet af en meget stor vægtning af en række selskaber. Vi har jo haft en håndfuld, som i hvert fald fylder, jeg tror, det er omkring 20%, og jeg tror, at de 50 største udgør 40% af hele indekset. Så som udgangspunkt, så er der jo nogen i de her store indeks, som fylder rigtig meget og gør forskellen. Så om Nasdaq skal op eller ned, er jo drevet af, om Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia, nogle af de her store navne, om de skal op eller ned. Hvad tror du? Jeg tror, de skal ned. Jeg kan stadig ikke se, hvorfor vi skal ligge omkring 14.000 på Nasdaq, som kun er 2.000 point fra all-time highs i et marked, hvor jeg må ærlig indrømme, jeg har svært ved rigtigt at finde positive takter. Lars Svendsen, ja, shorting, ja, ja. Put-optioner, bear-certifikater, er det noget, du gør det i? Nej, nej, nej. Jeg har jo prøvet, og fik jo også overbetalt for det, den der Tesla, ikke? Som jeg prøvede at gøre noget mod vinden, ikke? Og det kostede mig jo sådan nogle penge, men hvad hedder det? Og jeg gider ikke engang kæmpe mod Tesla mere. Det koster 1057, ikke? Og jeg havde kampen fra 616 til 716. Hvor blev kampgejsten af? Jo, men ved du, der er jo nogle kampe, man skal vælge sin kampe om, og tilsyneladende, hvis verden vil have den stående i en anden forrykpris, så må den jo gøre det. Men det var jo også mere sådan en form for en forsikring mod, hvis hele Tesla ryger i hullet, og jeg har jo talt om en fangboble, det gør jeg stadigvæk, men så er det måske en måde at gradere sig noget på, ikke? Men det er jo ikke, jeg vil jo stadigvæk tabe på det. Altså det er jo mere for at sådan lidt, i stedet for at tabe. Jeg vil jo blive også trukket med ned. Det vil, altså uanset om du aldrig har en IT-aktie, så vil jo du trække det hele ned, ikke? Men det er jo det, der er problemet. Men jeg mener, hvis du spørger om nej, så jeg gør mig ikke i den der branche. Og jeg vil sige, det er meget frimodigt, at mange mennesker jo shorter og gør alting. Og der er jo også folk, der bare køber indekset. Hoppegående, uden at de ud aner, hvad det er. De siger, hvis bare aktier, så køber de det, som alle andre har, og så er det altid godt. Nej, du kører bare ind i midten af banen og får alt det gøjl, som de andre allerede synes er dyrt. Og det er dog bedre, Lars Svendsen, at være med i markedet, end slet ikke at være jo, med? Jo, det har de jo været. Og det er så, men det er så problemet, det er jo, hvor længe bliver den der fest ved, ikke? Eller ej. Og der vil jeg sige, jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor vi skal have et setback. Og du spurgte om Nasdaq, Så den store Nasdaq-kompositten, der hvor alt er med, den tror jeg jo skal ned omkring 12.000, før der er nogenlunde bare nogenlunde grund under fødderne, ikke fast grund. Men hvis du kigger på Nasdaq 100, som er det, som de der sådan mere tech-orienterede kører på, så tror jeg altså, at det så trækker 1.000 point fra, så ned ved 10.000-11.000. Før det har været dernede af imod det der, så kan jeg ikke, det er jo ikke altid, de jo kommer ud i hjørnerne, hvor jeg synes, de skal ud, men altså før de ligesom er testet færdigt, er der ikke grund til at være i det der. Men det er der jo nogen, der synes, og de farer jo, nu er det jo så Buffett, de farer efter, fordi han har købt nogle, nu har han så købt sig nogle HP. Og, det var Peter Thiel, der kaldte ham en sociopath, old grandma from Omaha, eller et eller andet i den retning, på en kryptokonference, eller noget i den retning her i forleden. Så ja, han fik lidt hug der. Aktien, det er jo, hvor han dukkede op, og har 11% af HP, som han lige pludselig har fået. Ikke? Ja. Altså, han er jo snedrede, ikke? Altså, sådan, det er jo sådan, bum, lige pludselig, så står han der, ikke? 11%, ikke? Hvor har han fået dem fra? Ja, jeg tror, jeg lige sådan har ligget og rokeret lidt rundt, og så slam, ikke? Snupper han, ikke? Og så er det jo, alle vil være med på bølgen, ikke? Men altså, nej, du ved, jeg er ikke i det der halvøj, og jeg mener, at der stadigvæk er en boble i IT. Altså, de steder, aktiemarkedet er på nogle punkter meget simpelt. De steder, hvor alle vil med, og kurserne er boblet op helt vildt, og så siger, du skal med, har du ikke sådan en aktie? Jeg skal også have en Apple-aktie, jeg har også en Tesla. Jamen, så kan du næsten være sikker på, at så er det galt, og du kommer for sent til fest. Sådan er det. Ja. Lars Svendsen, vi skal videre til Outokumpu. Nå. Der er en, der spørger, hvorfor den bliver ved med at falde. Er det ikke rustfrit stål? Ja, altså lige præcis en råvare, og råvarerne, de hører vi jo ellers, altså, de stiger rigtig meget her på det seneste. Så hvad sker der? Ja, jeg har godt bemærket, at den falder en lille, via en lille smule, ned 4,5. Det er der jo. Så er du altså, at købe nogle flere jo. Men jeg tror nok, jeg skal ikke stå og rose mig, men jeg har købt dem noget lavere, og er jo glad for dem. Jeg mener, at vi skal op, og jeg forestiller mig, at vi skal op mod 10. Et eller andet deroppe af. Så jo, det er det på lang sigt, men de kan jo også komme lidt i klemme nogle gange mellem prisen på stål, for de køber jo rent faktisk almindelig stål hjem, og så laver det om til rustfrit stål, som jo er en legering, ikke? Men de har jo det der fænomen med, at kineserne er jo den helt store konkurrent for den branche, ikke? Og det er så spørgsmålet lidt, om det er mere dem, end det er russerne, der er problemet, og jo færre der bliver masset ud fra markedet, og prisen på energi stiger, sådan set på lang sigt bedre er det, men altså, de kan jo også være kommet lidt i glemme lidt. Altså, jeg kan ikke se, at der skulle være nogen problemer for dem. Godt. Og at det er en god... Så den er du ikke nervøs for, kan jeg høre. Godt. Philip, så hopper vi til Lars, som nemlig sidder og kigger på Patriot One. Den skulle ligesom komme, når den skal komme, når du er i studiet der, altså, som du bragte på banen her, da du var porteføljeforvalter for et par år siden. En opdatering på dit syn vil han sådan set bare gerne have. Den er begyndt at stige i kurs. Hvad sker der i Patriot One, og er det værd at holde øje med? Ja, det synes jeg, man kan sige. Nu var de så modsat Cabral Gold, så var de ret smarte. Nok ikke smarte nok. Han nåede ikke helt at time det lige som besømmet på hovedbesømmet, skulle jeg til at sige. Men han rejste noget kapital her for nylig til omkring 0,55, hvilket er det niveau, den ligger i kanadiske dollar. Det er jo en kanadisk selskab, børsnoteret i Toronto, og det har jo været lidt af en rejse, må man sige. De fik ny direktør for et års tid siden, og har fået en tidligere tech scale-up mand ind, som egentlig har gjort det ret godt i sine tidligere erhverv, og har været inde og skære helt ind til benet. Virkelig været inde og dygtig til at, jeg vil sige, fjerne omkostninger og gøre forretningen mere lean. Og samtidig så er de rykket ret godt på den her kommercialisering og har fået de første par ordre i kassen. Har lavet en specifik løsning, hvilket jeg egentlig synes var ret smart også som positioneringsmæssigt i markedet, som taler ind til de her store, hvad kan vi kalde dem, venues på engelsk, altså arenaer, fodboldstadions og lignende, og har fået nogle aftaler både i NBA, men også amerikansk fodbold og ishockey, som jo er store sportsgrene i både Canada og USA. Så de er begyndt at komme ud over rampen. Den steg jo fra 0,35 op til 0,9 cirka i løbet af hvad vil sige, de første par måneder i år på netop nogle af de her nyheder. Når man kigger på regnskaberne, det er jo stadig, hvad vil sige, det er stadig i den mindre afdeling sammenlignet med så mange andre store selskaber, men de er begyndt at få en relativt god hvad vil sige, ordrebog og har ordre for omkring 3,5 millioner dollars liggende. Og omsætter for omkring, jeg tror, det er 1,5 million dollars. Så der er begyndt at være, hvad kan du sige, snebolden ruller nu, og det der jo bliver den fornemmeste opgave er at komme ud og fortælle historien, og samtidig have nogle gode use cases på nogle af de her stadions. Det er jo desværre i gåseøjne et område, hvor at projekterne tager lang tid, men specielt når man har bygget en forretningsmodel, hvor man driver nogle pilotprojekter indledningsvist, og derefter kan du sige transitionere over til en mere langsigtet løsning. Og det betyder jo, at man skal måske have et år med en kunde, før den kunde lægger en rigtig stor ordre, hvad vil du sige, forlænger den ordre, man indledningsvis har kørt på et pilotprojekt. Og det betyder jo bare, at man skal have tålmodighed. Nu fik de rejst noget kapital, det var nødvendigt. Og nu tror jeg egentlig, at de er ret godt polstret til i hvert fald det næste år, måske to, og virkelig drive videre og trykke på speederen, også marketing-wise. Så det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Positiv tak, der lyder det altså til, når man lytter til dig, Philip Goldstig, i Patriot One, en aktie, som du bragte på banen allerede, dengang du var porteføljeforvalter her i klubben, og som rigtig mange af vores lyttere, de vender tilbage til gang på gang, når du altså er i studiet, så er det dejligt lige at få den med os her. Louise Købler i Silkeborg, hun mener altså, at du skal se at få solgt en aktie, og så købe en ny computer i stedet for Lars Svendsen. Og hun spørger, hvad for en du vil sælge, hvis det er, at du skal ud lige nu på markedet. Altså, er der noget? Ja. Er det, hun mener? Det ved jeg ikke, om det er det, hun mener, men er der aktier, som du sådan overvejer, om de snart skal slippes? Ja, det er der. Jeg er så lykkelig, at jeg har også fået en offersign og sådan noget, jeg har rodet mod i, som ikke skal være for klog, ikke? Men det er jo små ting, det er der ikke noget, gør vi. Men hvad hedder det? Ja, det er sådan, hvem der sejler til Grønland, du er Royal Arctic Line, ikke? Altså RAL, som man kalder det for. Men det er skal det smides ud så? Nej, den holder jeg ud i. Så må vi skal nok putte nogle nye penge i det, og så håber vi, at det lykkes anden gang. Men nej, hvis du det som jeg vil sige, jeg kan jo bedst i at sælge med profit, og så holde ud, når jeg har tabt. Det kender jeg godt. Jeg kender godt det, at holde ud, når jeg har tabt. Men altså, jeg sidder jo lidt og lurer lidt på, at jeg har da heldigvis nogle steder, hvor jeg har nogle meget gode gevinster, og jeg sidder jo her og glæder mig, og nu kommer der gang i tank, så i løbet af, det ved jeg ikke, nogle måneder, så skal jeg jo til at frigive nogle penge derovre, bare lidt. Ja, og, jeg ved godt, så, du slipper dem ikke helt, de tankeaktier der. Nej, det kan jeg løbe langt. Også, det er jo, men lidt gevinst kunne du godt finde på at tage hjem. Jo, det er jo det, man har lidt voldsomt. Jeg vil sige, en af dem, jeg sidder ved, altså hvis Norden kan finde ud af at putte et 3-tal foran sin børskurs i stedet for et 2-tal, det kan også være 235 eller sådan noget, ikke? Så skal jeg jo også til at, så sætter jeg 80%, og så beholder jeg den sidste lån. Jeg har også nogle Norsk Hydro, som jeg har haft i umindelige tider. Og, aluminium? Ja. Ja. Og den er jo op og rød rundt der på omkring 90. Den sidder jeg jo og lurer, men det er jo det, at man hele tiden sætter sig ud, ligesom en limiteret ordre. Jeg vil have 100 for den, ikke? Det er godt, at lige er 80. Bliver du grådig, Svendsen? Jamen, det har jeg ligesom sagt, og faktisk hjemme i vores værnefirma købte jeg nogle i... vi solgte nogle Equinor, og så købte vi nogle af dem her i januar. Det var første trin, vi gik ud af Equinor. Det har vi gjort over 3 gange, og nu er vi færdige med den. Men så må jeg jo købe noget andet, og der var, mener jeg, og det var den også, den kostede 70 nu... Den ryger jo godt med 20 kroner i løbet af 3 måneder, ikke? Men kan også godt noget mere. Og vi får en masse udbytte her i begyndelsen af maj. Men altså, det er en af dem, som jeg siger, den vil jeg gerne sælge. Og så har jeg jo med, ligesom hvis jeg ejer en tech-aktie, en af en slags, det gør jeg jo ikke meget af, men sådan nogle, dem kan jeg jo sælge uden at græde. Altså, hvis jeg sælger jeg skulle sælge min tårn, så ville jeg jo græde, medmindre prisen var forrygt høj, ikke? Og det, hvornår den er det? Over 100, ikke? Ej, var det skønt. Men andet, jamen, man kan sagtens leve uden at ligge ind med en Asetek-aktie, men man kan jo ikke leve uden at have en tårn-aktie. Nej, det kan godt være, hvis man er dig. Philippe, er der aktier, som du har på din portefølje, som du tænker, okay, de sidder lidt yderligt, måske skal jeg snart lige, hvis jeg også er bange for, at aktiemarkedet sådan generelt sent skal ned, så kunne jeg da godt lige tage den hjem og at holde i hånden i stedet for? Jeg har faktisk været ret god til at få ryddet op. Jeg tror, at det har været i løbet af de sidste 6 måneder, har jeg egentlig lavet et godt screen af min portefølje og fået ryddet op der, hvor at jeg enten følte, at casen havde udviklet sig i en retning, hvor at jeg ikke længere rigtig troede på det og måske lå med et tab. Men det har også været en fundamental forandring i min investeringsstrategi, er modsat lav, at det der med at ture tage et tab, det skal man også gøre nogle gange, og specielt så, man skal ikke være ked af at tage fejl, det kommer vi til alle sammen, og nok også mere, end vi ønsker og håber på. Så jeg er egentlig sådan begyndt lidt tidligere, at det der jo er i gåsøjen, desværre er, når man taber penge og taber store procentsatser på sine positioner, det er jo, at det kræver bare meget mere, for at de kommer tilbage til break-even. Og det gør jo, at hvis man taber 50% på en aktie, jamen så skal den stige 100%, før du er tilbage i 0. Og det kan altså være en svær manøvre, også selvom mange af de selskaber, jeg investerer i, har en noget højere volatilitet og kan stige og falde med nærmest 20-25% om dagen uden problemer, hvor vi ikke sidder og blinker over det. Men det betyder også, at jeg i min portefølje ikke rigtig har nogen sådan rigtig store taber lige nu. Jeg tror, den jeg har mest tab på, er med 10% nede. Har du lyst til at afsløre nogle af dem, Philip? Altså måske både nogle af dine tabere, men altså også, hvad er det for nogle, der er gode vinder lige for tiden? Gode vinder lige pt. Er nogle specielt kovaktierne har været rigtig gode. Regulus Resources, som er en peruviansk, hvad vil du sige, de er børsnoteret i Canada, med tickerkoden REG, og så V bagefter på grund af den kanadiske ticker, er en af dem, som har været rigtig gode. Jeg købte den første gang til 0,8 sidste år, og den ligger i 1,2. Den havde så godt nok lige den to ordentlige skulp. Buy on rumors og sell on news, tror jeg, det der klassiske citat hedder. Og den havde steget på nogle forventninger til en pressemeddelelse, som så kom i, tror det var i onsdags, hvor den faldt med 20%, så det gjorde lidt ondt. Men vi havde igen, lidt tilbage til strategien, så havde jeg faktisk solgt lidt fra på turen op, så det gjorde ikke lige så ondt, og det er en central del af strategien. En anden er Filo Mining, som er, det er næsten en helt vild case, FIL, og så TO, fordi den er børsnoteret i Toronto. Det har været en helt, helt sindssyg rejse. Jeg har ikke været med på den hele turen, men den kommer ned fra det sidste år, ned fra 3 kanadiske dollar og lukket i 21 i går. Så det er en af dem, det er måske det største kårfund. Det er også kår. Nok det største kårfund i mands minde, som virkelig, virkelig har gjort det godt, og den, det er så også blevet en milliardforretning nu. Og kårhistorien er bare så god forstået på den måde, at det, du kan investere i en råvare, som dels selvfølgelig har en lille hedge mod det generelle marked, men som også eksponerer dem over for den her grønne omstilling, fordi du skal bruge kår i elbiler, du skal bruge dem i solceller. Så det er en super sjov historie. Den største udfordring ved mange af de her cases, som egentlig ligger i min portefølje, det er, når jeg sidder og vurderer, om jeg skal ind i en aktie eller ej, så laver jeg lidt nogle, jeg har nogle forskellige kriterier, som jeg scorer på en skala fra 1 til 5. Og politisk uro eller geopolitik er en af dem, som man er lidt udfordret med i mange af de her miners. Peru er jo et land, som politisk i hvert fald har været under utrolig meget uro de seneste år, og har jo haft, jeg tror, Peru har haft 4 eller 5 præsidenter i løbet af en relativt kort årrække. Og ham, der sidder nu, det er ren carnage nærmest. Altså, Castillo hedder han, premierministeren, og det er fuldstændig vanvittigt, det der sker. Og der er store protester og demonstranter ude på grund af inflation og hvad der ellers sker. Det er en risiko, og det skal man bare regne ind. Og det gør også, at nogle af de selskaber, jeg investerer i, ligger relativt langt fra fair value, hvis du kigger på det aktiv, de i virkeligheden har i grunden. Altså det depot af råvarerne, de egentlig ejer. Fordi at der er nogle steder, hvor du skal, hvad kan du sige, betale en eller anden form for discount for den her lidt ringere politiske situation, modsat hvis du investerede i Danmark, i Tyskland. Men vi kender dig også, Philip, som en fyr, der godt tør kaste over sådan lidt vilde ting og bringe aktienavn på banen her, som vi måske ikke taler så meget om, i hvert fald i vores program her. Så det er altid spændende at besøge dig. Men lad os vende tilbage til noget af det, som vi måske taler. Inden du løber på det, Philo, hvor er han også i Peru? Hvor ligger hans kår henne i hvert fald? Ja, same. Også Peru? Ja. No. Okay. Godt. Vi skal tilbage til Danmark og Danske Bank, fordi Thomas Goebel, han kunne godt tænke sig, det er simpelthen lige ud af landevejen, det her spørgsmål. Hvor ligger kursen om et år? På? Danske Bank. Danske Bank, okay. Det var en svær en. Ja, den koster 116, og jeg vil sige, jeg tror sådan set godt, at han ligger om et år så ligger den nok i 125-130. Altså det lyder jo fantasiløst jo, men det er jo 10% op, ikke? Altså er det alene sådan af markeds eller hvad? Danske Bank er jo på vej ud af skoven og har det, så det er jo diskuteret, men altså sådan set, det som almindelige mennesker, det er ikke for at distancere mig på den måde, men tænker på, så er han jo på vej ud af skoven. Det store problem er jo det der med, risikerer han, når han er kommet ud af den skov, at så har der revolution i Rusland, så kommer de med en regning på 300 milliarder kroner for at være pumpehus for penge, der er blevet smidt ud af Rusland, fra venner og bekendte alle kleptokraterne, der skulle penge ud til at betale deres skibe, lystjagter osv. Det er jo det, der er foregået over, så vidt vi kan forstå det. Og det er også derfor, at russerne aldrig har henvendt sig. Russiske Centralbank henvendte sig tilbage i 2006. Men siden har de jo aldrig klaget. Mærkværdigvis nok. Den skadelidte har ikke klaget. Men hvis den skadelidte lige pludselig kommer til at klage, fordi de derovre, der så skal overtage fallitboet, og der flyder blod på gaderne i Moskva, så vil de sige, at de 300 milliarder, som vi er blevet snydt for, skattefusk og valutafusk og alt muligt andet, dem vil vi have turister. Det har du heldigvis bare på banen mange gange, ja, Lav. Men Danske Bank har vel, altså ser det også ud til her, når man kigger på det udefra, ret mange andre strukturelle problemer. Altså, de har lige fået en bøde, fordi de ikke kan finde ud af at leve op til GDPR-reglerne. Og, altså alle mulige andre skeletter, der vælter ud. Altså jeg tænker, når man kigger på det udefra, så kan man da godt få fornemmelsen af, at det er en bank, hvor der stadig er styr på sagerne. Ej, det tror jeg nu er forkert. Det, der er noget, du får hård i din... i din vurdering er det ikke, men det er da evident, at hvis man troede, at det er jo kongehusets bank, ikke? At man troede, at de så også var kongelige, de opførte sig også selv, som om de var kongelige, og det er jo ligesom der illusionen måske at ligge, men altså sådan en ledelse, der gik rum med kostet skabte ryggen, ikke? Og så nu viser det sig, at det var jo ikke lige sådan, det fungerede. Så nej, jeg synes nok, at de er lidt, også journalisterne elsker jo at pisse på dem. Helt ærligt. Hver gang der er et eller andet problem, det mindste. Så du synes, det er helt i orden, at de får bøder, fordi de ikke lever op til regler, og at de opkræver forkert fra folks lån? Men det er jo bare, ja, men altså, det er jo stor butik. Altså, i vores dag, du kan jo ikke agere alt by the book. Det er jo det kan man ikke. Så det er jo, hvad der sker. Jyske Bank har lige fået en ordentlig røffel i går, du, fra Finanstilsynet osv., og det er ikke første gang, han har fået det. Så, Philip Gunst, hvordan har du det i det hele taget med bankverdenen? Altså, hvad siger du til lige præcis Danske Bank? Man kigger jo ind i en verden nu efterhånden, hvor vi skal til at forholde os til, at der lige pludselig kommer nogle renter igen, så bankerne begynder at være virksomheder, som kan begynde så småt at tjene lidt penge igen, og det er jo også en stor del af det ryg, der har været i banksektoren det sidste års tid, måske lidt mere, hvis man, ja, vi skal måske 2 år tilbage. Det kommer jo af, at der har været en forventning til, at vi skulle til at have nogle højere renter. Spørgsmålet er, hvor meget der er regnet ind. Ja, jeg kunne egentlig godt se bankerne fortsætte. Det tror jeg egentlig på. Jeg kunne sagtens se bankerne tage yderligere 10-15% i en verden, hvor at renterne skulle være stigende. Det, der selvfølgelig udfordringen er, at vi har nogle centralbanker, som lever lidt livet på kanten lige nu i forhold til, at vi har en inflation, som de har en formodning om, at de kan få bugt med. Vi har også relativt begrænset økonomisk vækst, og så har vi de her store tilbagekøbsprogrammer, som så småt begynder at blive sat på pause. Hvordan udvikler verdensøkonomien sig? Det er jo spørgsmålet. Vi har ikke rigtig været i den situation før. Jeg kunne egentlig godt se, at i hvert fald på den korte bane, hvis vi snakker det næste halve til hele år, kunne jeg godt se, bankerne klarer sig relativt fint. Men for at tage Danske Bank op specifikt, hvis du kigger på 3-årsgrafen for Jyske Bank, hvis du kigger på 3-årsgrafen for Nordea, så er de oppe med 30-35%. Hvis du kigger på 3-årsgrafen for Danske Bank, så er den altså nede med 5%. Og det er jo alt andet lige. Vi har også set det med mange af de svenske banker, Swedbank, SEB, hvad de ellers hedder, har også fået nogle ordentlige slag over næsen fra de lokale finanstilsyn og myndigheder. Men der er altså noget fundamentalt forkert i Danske Bank af en eller anden årsag. Man bliver i hvert fald ved med at lave nogle graverende fejl, sådan compliance-wise, på tværs af flere forskellige ledere, altså topchefer. Men det virker også til, at der i hvert fald er en grad af, at investorerne ikke indregner på samme måde optimisme i Danske Bank, modsat nogle af de andre banker. Det er nok også derfor, at man kan få Danske Bank til 116 kroner stadig. Jeg skruer op for tempoet nu, fordi vi skal simpelthen lige nå nogle hurtige her, og det er til Philip. Det vælter ind med spørgsmål om aktier, som jeg altså ikke kender. Så nu, jeg ved ikke, om du kender Philip, men vi kan lige tage Patient Sky, som Henrik kan godt kunne tænke sig at høre, hvordan du ser på. Er det en aktie, du kender? Norske Patientsky. Det kunne sagtens have været Patient Sky. Jeg ved faktisk ikke, om de hedder Patientsky. Jeg tror, på norsk hedder de Patientsky. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad familien hedder, men det er en relativt velkendt norsk familie, der har stiftet Patientsky, som står bag selskabet, der har haft stor succes op i Norge med tidligere biotech og hvad vil sige, medtech specielt selskaber. Patientsky har jo en sådan lidt en konkurrent til Salesforce, pendant til healthcare-industrien og hvad vil sige, hele medtech er jo super varmt, men det er jeg nok også måtte erkende. Jeg var med på den første rejse for 3 år siden, hvor den steg op, og jeg tror, jeg havde den fra 10 til 15 eller sådan noget, og så ligger den jo nu nede og roder rundt i kurs 3 norske. Har en dansk topchef, faktisk Christian Ikast, tror jeg, han hedder. Og ja, jeg synes, den er svær. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om hvad jeg skal gøre med den. Det er en af dem, som jeg har et relativt stort tab i at få. Men det er sådan en, hvor jeg lidt ligesom Lav måske bare har tænkt, den lader jeg løbe, fordi jeg egentlig godt kan lide konceptet bag. Men de kæmper i konkurrencen, og det er også det, der gør, at den ikke klarer sig særlig godt. Godt, så når vi lige Michael i Aalborg også, som vil høre, om du kender SQM og Ivanhoe Mining. SQM, synes jeg, har hørt om før, men Ivanhoe har jeg ikke lige hørt om. SQM, er det den her chilenske? Ah, men vi skal ikke stå og gætte, for så lader vi den bare glide. Nej, det er ligesom Albemarle. Jeg tror, den vil jeg holde mig ud af. Det er lang tid siden, jeg har læst op. Svendsen, så kan du få lov at få ind her til sidst. Salgsgitter, som Martin fra Sevel Kro i Sevel, han vil gerne have, at du kigger på den. Han købte den til kurs 15. Om du har en kommentar til den aktie? Ja, nu ligger den lidt omkring 40. Jeg er 39,96. Jamen, jeg har den. Det er jo stål. Og det er den der by, der er Salgsgitter, men hvad hedder det, de ejer jo også 25% af den her virksomhed, som der er verdens største kobbersmelter. Den er Aurubis, hedder den nede i Tyskland, der er også børsnoteret, og Aurubis er jo kørt op. Og det plejer at være sådan, at den aktiepost er lige så meget værd, som Salgsgitter er. Jeg vil sige, at Salgsgitter er et... jeg mener, det er køber, det er egentlig, jeg går rundt, og det er en af de aktier, jeg ærger mig voldsomt. Jeg har jo kigget meget på den med kurs 15, jeg har aldrig noget med i, men Salgsgitter, jo, den er godt. God nok. Den er mere at komme efter. Ja. Så nåede vi det. Vi nåede denne fredag, så skal vi trække en kop, Philip Gunst. Har du stået og funderet over, om der var nogen som særlig? Eller skal jeg lige minde om, hvad der var? Fordi der var faktisk en del, som der ikke var navn på. Men der var også noget med navn på. Patientsky for Henrik, som vi lige havde Cabral. This Gold. Is not my cup of tea. Erik Charlotte, hun spurgte om Novo. Og Danske Bank, synes jeg faktisk. Danske Bank, det var Thomas, der spurgte om det. Vi sender en kop afsted til Thomas. Jeg synes også, der er noget genopretning. Altså, de skal jo ligesom rehabiliteres i et eller andet center, hvor man sender sådan nogle folk, der er lidt volds. Ramt og mobningsramt. Skal vi sende kopper til Danske Bank, siger du? Det mener jeg, der skal de hen. Okay, så... det bliver da alligevel en udskrivning. Nå, de her i dag, der foregik det hele altså på sms og her i studiet, men den 29. i 4. Ja, der hopper vi jo altså op på 5. sal her i Pilestræde i København og gør det live med publikum, og du kan stadigvæk nå at købe en billet, hvis du ikke har fået gjort det allerede nu. Det bliver med Lav Svendsen, Mads Christiansen og Michelle Nørgaard fra Handelsbanken, som også kommer og gør os klogere på aktier og på markedet. Så der kan du altså komme og diskutere og debattere aktier og investering med lige præcis de tre dygtige investorer. Philip, lad os kigge lidt på markedet her til sidst. Hvordan har det udviklet sig, mens vi har talt sammen? Vi ligger i Danmark, ligger vi stadig minus. Modsat de 0,3, som vi startede i, så er vi kun nede med 0,2 på nuværende tidspunkt. Til gengæld har vores svenske og specielt de norske naboer stukket af. Det norske indeks er op med 1,5%, og også tyske DAX er op med 1,5%. Så der er til trods for, at mange af markederne har taget, eller mange af indeksene har taget et stort hug her i løbet af den her uge på grund af rentefrygt og hvad der ellers sker ude i verden, så begynder det at... Og der er i hvert fald lidt positiv vind her på fredagen. Og jeg er lige hoppet ind på euroinvestor.dk, hvor vi altså har en opgørelse over de fem i toppen og de fem i bunden. Og jeg ser altså, at Genmap er jo altså en af dem, som får nogle pæne hug i dag, nede med omkring 6%. Det er vel på grund af den her voldgiftssag, som de har tabt til partneren Janssen. Er det noget, I sådan er bekymret over? Nej. Okay. Sådan, så lader vi den bare ligge. 6% lyder det som en fair, et fair fald så på den konto? Ja, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men altså, den ligger, kommer jo fra et meget højt niveau, skal vi lige sige. Den er jo næsten været tilbage, hvor han var oppe i nærheden af toppen, så altså, jeg ved ikke, at de, der har givet mig op, behøver ikke græde. Altså.